benvinguts i benvingudes a una nova edició de Jazznàtics, el programa de parlar als afeccionats al jazz, obre les seves portes amb aquesta sintonia i en Rafael Corbí. Avui el nostre programa començarà amb aquesta música, la de Mark Kelso Jazz Project i el seu àlbum editat el 18 de novembre de 2019, The Chronicles of This Week. Aquest és el nostre programa 233 a la història de Jazznàtics i esperem que sigui del vostre gust. Benvinguts, benvingudes, salutacions de Rafael Corbí. companyia amb la... al costat d'aquesta gent tan fantàstica que avui estem escoltant amb el nostre programa. Perquè aquí tenim Mark Kelso Jazz Project a través de l'àlbum The Chronicles of Fezziwig i que ens aporta la seva música. Nascut a Belfast, a l'Irlanda del Nord, ell és bateria i viu al Toronto, Canadà, des de fa un cert temps enrere. Ens portava també a través de la música un premi Juno, va ser anomenat aquest en 2019 amb el seu propi grup de Jazz Exiles, un personatge que també ha estat professor de música, és el cap del Departament de Percussió del Humber College Music des de l'any 2005. Ha interpretat música al costat de Michael Bublé, de Pat Metheny, de Michael Brecker, de Herbie Hancock, d'Olivia Newton-John, de Paquito de Rivera, i no pararien de dir-ho, i d'esmentar noms al llarg de la seva carrera artística. Avui ell és el protagonista d'aquesta primera part, amb el seu projecte de jazz per 2019, The Chronicles of Fezziwig, i temes com els que hem escoltat, la que donarà nom a l'àlbum, Elliptical, la darrera, o les tres que escoltarem a continuació, Gravitational Pull, Refraction of Light i també Sound Barrier. És Mark Kelso Jazz Project. Els que seguiu aquest programa ja sabeu que tinc una especial predilecció per cada disc nou del que treuen Joan Chamorro amb la seva Sant Andreu Jazz Band. Doncs bé, aquest cas, avui, amb el programa d'avui, tampoc serà diferent, perquè m'encanta escoltar-los i m'encanta la seva música. Què us haig d'explicar jo que no sapigueu de la Sant Andreu Jazz Band, d'aquest projecte d'en Joan? Doncs bé, Jazz Inc. 9, volum 2, disc editat a 2019 i que va veure la llum el 29 de novembre. Escoltarem algunes de les peces, com sempre 5, amb aquesta segona part del nostre espai de Jazznàtics. As Long As I Live, primer terme, després Duke Ellington's Sound of Love. Life isn't long enough, baby, but I will want you as long as I live. Maybe I can't give you diamonds and things like I want to, but I can promise you, baby, I'm gonna love you as long as I live. I never care, but now I'm scared. I won't live long enough. That's why I wear my flowers when it rains and eat an apple every day, then see the doctor anyway. What if I can live to love you as long as I want to, long as I promise you, baby, I'm gonna love you as long as I live. Thank you.

Que us comentàvem en primer terme, As Long As I Live, i aquest Duke Ellington's Sound of Love. Estem repassant peces d'aquest Jazzin' 9 amb el seu segon volum de la Sant Andreu Jazz Band amb Joan Chamorro, i ho farem amb Star Eyes en primer lloc i després amb Stardust Shine. Thank you. Thank you. arriben els darrers instants del nostre programa. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, ha estat en Jazznàtics per al dia d'avui, amb de Sant Andreu Jazz Band, en Joan Chamorro, amb aquest Jazz in 9 volum 2, i també amb el disc de 2019 també de Marc Kelso Jazz Project, The Chronicles of Jigiri. Nosaltres ens acomiadem aquí. Fins a la propera. Gràcies per haver-nos acompanyat i estar amb nosaltres. És Jazznàtics, el programa per als aficionats al jazz amb Rafael Corbí. A reveure. Just see me. Can't you just see me?